Nicolae Guță, împreună cu Digiano, dedicăm pentru bărbații care se ceartă cu femeile din cauza băuturii. Thank you. i-a tras cum nu a făcut-o altcineva. Și de atunci locul tău e în inima mea. Sunt fericit că te am și atât. De când te cunosc nu vreau nimic mai mult. Și vreau să știi ce mi-aș dori. A mea vei fi cât voi trăi. Haide, haide, hai vino la mine. Vino la mine că te ador pe tine. Haide, wow, măcar 5 minute. Măcar 5 minute sau poate mai multe. Haide, haide, ai credere. Ai credere pe mine, te ador pe tine. Haide, wow, wow, măcar 5 minute. Măcar 5 minute sau poate mai multe. Ce simt în inimă, mi-e greșe.

îmi e prea greu să mă cer cu tine mereu. E rândul tău să plângi și tu, din vina ta și-ai vrut tu. Mereu o șansă i-am dat, dar ea nu s-a schimbat. Nu pot continua așa, renunț la ea. Dobor unul după altul, merge unul la băiat. să dau cu pumnul. Numai eu lovesc ca tu nu. De la Vario vin acum, dușmanii mă așteaptă în drum. Știe că-s puțin pilit, dar nu-s ușor de lovit. Lovesc pe care mai tare, îi trag una la picioare. Cu o mână stau pe pistol și cu alta îi dobor. Dobor unul după altul, merge pumnul la băiatul. Așa știu să dau cu pumnul, numai eu lovesc ca tu nu. Dobor unul după altul, merge pumnul la băiatul. Așa știu să dau cu pumnul, numai eu lovesc ca tu nu. aseară ți-am zis că am să te las. Tu te-ai supărat, te-am lăsat să ții bun rămas și niciun semn n-ai mai dat. Aseară ți-am zis că am să te las. Tu te-ai supărat, te-am lăsat să ții bun rămas și niciun semn n-ai mai dat. Să-ți-i bun rămas și niciun semn n-ai mai dat. Aseară